na niedzielny poranek. Dzień dobry i dobry wieczór. Tu audycja After Party, przy mikrofonie Wojciech Barczyński. Kłaniam się nisko i zapraszam na dzisiejsze nasze spotkanie. Dziś mnóstwo nowości. Zaczęliśmy od albumu wspólnego projektu Violence z Moniką Martin. Monika Martin na co dzień śpiewa w formacji Fox, natomiast Violence to projekt niejakiego Jeremiego Larsona. Jeśli nie słuchaliśmy jeszcze ani Violence, ani Fox, to w tej chwili to nadrabiamy podwójnie, ale do twórczości tych dwóch projektów z pewnością jeszcze wrócimy. Tymczasem po raz kolejny album Awake and Pretty Much Sober po utworze tytułowym, pora na Second Class. Listen and own it. Comfort Girl to był nowojorski projekt Juveniles, złożony z muzyków m.in. The Joanne McLean, Holy Ghost, są tu muzycy Yesayer oraz projektu Big Data, więc mamy do czynienia z projektem bardziej studyjnym niż koncertowym, ale być może kiedyś uda nam się ich zobaczyć na żywo. Byłoby warto, bo są to niebagatelne i niebanalne brzmienia. Album Without Warning, kolejny utwór to Panopticon. When I try to breathe, Thank you. Z Nowego Jorku przenieśliśmy się do Kalifornii. Rational z najnowszej płyty projektu Tuxedo to duet, w którym występują Mayer Hawthorne oraz Jake One. Wytwórnia Stones Throw jest matecznikiem obydwu tych artystów. Brzmienia to ognisty funk. Od początku do końca wybrałem dziś dla Państwa te utwory, które są nieco inne, choć to cały czas są bardzo, bardzo taneczne dźwięki. Kolejny utwór nazywa się Shine. Is it true that the spirit don't go? Yukimi Nagano zaśpiewała dla nas przed chwilą projekt Little Dragon, utwór Pop Life z albumu Season High, to ich pierwsza od 3 lat płyta. I po raz kolejny mamy do czynienia z bardzo zgrabnym elektropopem. Oczywiście wspomniana Yukimi Nagano jest tutaj najważniejsza. Ten projekt właściwie nie wyróżniałby się niczym szczególnym, gdyby nie ona. Kolejny fragment płyty Season High to utwór Celebrate. Obiecałem swego czasu, że wrócimy do wytwórni Lasu Teren. Będziemy sprawdzali w audycji Afterparty, co tam się dzieje. I oto dowód. Malik Judy z albumu N. To jest fragment katalogu wytwórni Lasu Teren. Właśnie utwór Cinema za nami. Teraz kolejny, The American. Thank you. Guilty Spark projektu Drip 133. Bardzo często sięgam do nagrań, które zostały odnalezione w portalu Bandcamp, nagrań często anonimowych. To jest przykład takiego właśnie, artysta bardzo skutecznie ukrywa się pod pseudonimem. Brzmienia bardzo bandcampowe również, to jest siedlisko artystów, którzy zajmują się elektroniką bardzo hermetyczną, bardzo klaustrofobiczną niejednokrotnie. Kolejny fragment albumu Drip 133 to Clear Birth. Jaki Will Wiesenfeld znany jest Państwu z pewnością również z Anteny Trójki, z projektu Baths, ale on występuje również jako Geotic i to jest jego najnowsze wydawnictwo wydane pod tym właśnie szyldem. Ten album nazywa się Abysma, jest porcją przepięknej muzyki tanecznej. Brzmienia house'owe, ale jednocześnie bardzo rozmarzone, to jest idealne granie na sobotni późny, bardzo późny wieczór, tudzież niedzielny, bardzo wczesny poranek, czyli idealne na ten właśnie moment. Bardzo dziękuję już za dzisiejsze spotkanie i zapraszam za tydzień o tej samej porze. W razie pytań i wątpliwości dotyczących dzisiejszej playlisty zapraszam do kontaktu wojciech.barczyński@polskieradio.pl. Życzę wspaniałej niedzieli. Do usłyszenia.